женоя, сивы волы, між крутые горы розчешуя, руси коси на чорные брови, нехай моє руси коси ветер повіває, нехай моя дівчинонька щейрочок гуляй, гуляй, гуляй, дівчинонько, поки житті будеш, бо я й чую через люди, що ти мене судь, як я й тебе осудила, суді мене, Боже, як я й тебе не злюбила, скарай мене, Боже. Ой, пуйду ж я в синє море, море утоплюся, приймі мене, синє море, бо мне житті горе.